हर बात पे लड़ने में मजा आता है और लड़ाई का सबब है वादा खिलाफी। ज़बान दी है किसी को तो निभाना चाहिए साहब। तुम्हें तो रूठ जा